عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، قبر میں لہرائیں گے کیا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے کیا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو، لا ورب العرش جس کو، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوں چاند، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوں چاند، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا، تجھ سے اور جنت سے کیا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً کے دبن، ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً کے دبن، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا میرے رضا، اے رضا پیارے رضا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔